Al yeşil giyinmiş anam geline bakın. Al yeşil giyinmiş anam geline bakın. Dalınıp giden o yavrum boyuna bakın. Salınıp giden o yavrum boyuna bakın. Akerdan altına yavrum gülleri takın. Akerdan altına yavrum gülleri takın. Ben sarmadım saran kollar murad almasın. Ben sarmadım saran kollar murad almasın. Al yeşil giyinmiş anam nereye gidersin? Al yeşil giyinmiş anam nereye gidersin? Az bahçe içinde yavrum seyran edersin. Az bahçe içinde yavrum seyran edersin. Bu güzellik sende varken malın eylersin. Bu güzellik sende yavrum malın eylersin. Ben sarmadım saran kollar murad almasın. Ben sarmadım saran kollar murad almasın.